fréte rohadt. Sirke. Jó, légy szíves. Jó, kocska, kifelé. Kifelé! Tyúkok! Kifelé! Kifelé, kifelé! Kifelé, kifelé! Hes, hes! Kifelé, kifelé! Hes, hes, hes! Hes, hes! Hes! Már kifelé te! Thank you. Thank you.